Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil khannas, allazi yuvesvisu fi sudurin nas, minel cinneti ven nas. Sadakallahu'l azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم. Haftalardır namazdan bahsediliyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kullarına namazı hakkıyla kılmalarını emrediyor. Te'kid ile Kur'an-ı Azimüşşan'ın birçok yerlerinde defaatle bunu emrediyor. Onun için namazdan ne kadar konuşsak azdır. Namaz hakkında daha çok konuşulacak söz vardır ve konuşmamız gerekir. Geçen sohbetlerde namazın dışındaki şartlarından hadesten taharet, necasetten taharet ve setri avret hakkında bazı meseleler konuştuk. Şimdi sıra geldi istikbali kıble meselesine. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün kullarına, inananlara, Müslümanlara namaz kılacakları vakit kıbleye dönmelerini emrediyor. Habibine de emretti, ümmetine de emretti. Buyurdu Estağfirullah. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, namaza duracağın vakit yüzünü Mescid-i Haram tarafına döndür. Yüzünü döndür demek bütün vücudunu döndür demektir. İnsan bütün vücudunun azasını gücü yettiği kadar kıbleye döndürmeye çalışmalıdır. Ta iftitah tekbirini alırken el içlerini Kabe'ye doğru, kıbleye doğru, böyle değil. Böyle değil. Yumuk değil, böyle değil. Böyle el içlerini kıbleye doğru, parmaklar kendi halinde ne çok açık ne çok kapalı, kendi halinde kıbleye doğru tekbir almalıdır. Ve ondan sonra yönünü, yüzünü hep kıbleye döndürmelidir. Ayak parmaklarını dahi, ayak uçlarını dahi kıbleye çevirmelidir. Bir ayak böyle, bir ayak böyle olursa kıbleye isabet edemez o ayaklar. Burada kıbleye dönerken şu kadar bir oynasa, uzaklaştıkça yön Kabe'den çok uzağa düşmüş olur. Onun için illaki ayak parmak uçları dahi böyle aralarında 4 parmak kadar bir mesafe açıklık olarak kıbleye döndürülmelidir. Tahiyyatta bile oturulurken eller dizlerin üzerinde böyle yana bele değil de yine Kabe'ye doğru düz çevrilmelidir. Bütün aza mümkün mertebe namazla kıbleye döndürülmelidir. Ancak Kabe-i Muazzama'nın aynına isabet, yani tam kendisini buldurabilmek uzaklar için şart değildir. Bunun için Rabbimiz Kabe'ye buyurmuyor da Mescid-i Haram tarafına, yani o tarafı tutturanın namazı olmuştur. Uzaktan ta kendisine isabet zordur. 10 metre şöylemesine, 11 metre böylemesine bir mesafesi var Kabe-i Muazzama'nın. Bu mesafeyi binlerce kilometre uzaklardan ta kendisine vurdurmak bayağı müşkildir. Onun için Rabbimiz Mescid-i Haram tarafına, o yön, o taraf tuttu mu namaz tamamdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mescidin, Kabe'nin kendisi mescid ehlinin kıblesidir. Mescid harem ehlinin kıblesidir. Harem bütün doğularda batılarda olan ümmetimin kıblesidir. Demek üç türlü şey var burada. Bir Kabe'nin kendisi, o 10 metre 11 metre neyse eni boyu olan bina. Bu mübarek Kabe-i Muazzame mescitte bulunanların kıblesidir. Yani o mescitte namaz kılan Kabe'nin tam kendisine isabeti şarttır. Çünkü orada yakın mesafeden isabet etmek çok mümkündür, kolaydır. Bu yüzden şart kılınmıştır. Fakat maalesef o yakınlarda olanlar daha fazla şaşırıyorlar pusulayı. Çünkü görmüyor, uzakta kalırsa biraz, mescitte namaz kılarken, efendim hele cuma gibi, hac mevsimi gibi, teravihler gibi kalabalık zamanlarda, orta katlarda, üst katlarda veyahut cami-i şerifin dışarılarında kalanlar, böyle bir ayağa böyle, bir ayağa böyle, yüzü de bakıyorsun, Kabe-i Muazzama'nın binasını 10 metre diyelim, onun durduğu taraftan, illaki o 10 metrenin içine yüzünü vurdurması, isabet ettirmesi, döndürmesi farzdır. Çünkü mescid ehlidir, mescidin içindedir. Ama o ne yapıyor? Şöyle şu kadar bir meyil yapsa, köşeden aşıyor, kıbleye vurduramıyor cihetini, yönünü tutturamıyor, namaz olmuyor. Orada kılanlar daha fazla tehlikede namazları, yani dikkat etmeleri lazım. Çünkü Kabe'nin tam kendisine vurdurma şartı var. Buralarda yok o şart. Yakındakinin işi daha dikkat etmesi gerekiyor. Yani yakın olduğu için tam 10 metrenin içine düşmesi lazım. Adam biraz uzaktan az bir meyil yapsa köşeden yüzü taşıyor ve namazı olmuyor. Hele orta katlarda, üst katlarda Kabe-i Muazzama'nın diyelim 10 metre ciheti var. Safın uzunluğu 1 kilometre. Onlar hep ne yapacak? O 10 metreyi tam düz gelenin dışındaki sağdan soldan hafif meyledecek, kıracak. Köşeye geleyim diye. Bunun dümdüz saf yapıyor, dümdüz. 50 kişisi, 100 kişisi rastlıyor orada. Binlerce kişi düz geldi mi önü karavana, boş. Ne yapması lazım? Hafif sağlı veya sollu kırması lazım yönünü ki köşelerine rastlatabilsin. Ama onlar bir saf yapıyor, adam hiç düşünmüyor bile ne tarafına geliyorum, Kabe'yi göreyim de bakayım, ayarlayayım safımı, düşünen yok. Dümdüz tutturmuş bir saf, kılıyor öyle. Orada namazlar daha çok, hele hac zamanı böyle kalabalık zamanlarda daha çok namaz tehlikeye gidiyor bu kıble meselesinde. En yakınlarda. Kabe'nin kendisi mescid ehlinin kıblesi. Mescidin tamamı, o namaz kılınan yerin tamamı harem ehlinin kıblesi. Harem ehli neresidir? Harem kafirlerin, imansızların girmesinin yasak olduğu sahadır ki dört taraftan hudutlarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belirtmiştir. Oranın otu koparılmaz, avı avlanmaz, babanın katili oraya düşse efendim taarruz edilmez. Yasak mıntıka, hürmetli kıymetli mıntıka. Kabe'nin camisi namaz kılınan yeri değil sadece. O dört cihetten bayağı bir kilometrelerce giden bir mesafeye efendim taşıyor. O mesafe, yani harem sahasının içinde bulunanların hepsinin kıblesi Kabe'nin kendisi değil, namaz kılınan mescit sahasının tamamıdır. Yani onlara göre biraz uzaklaştıkça iş, kıble daha geniş tutuldu. Peki doğularda batılarda olan bütün ümmetimin kıblesi neresi? Harem sahasının tamamı. İş bizim için daha da geniş tutuldu. Yani o yasak sahanın, harem bölgesinin tarafına dönenin namazı tamam. Uzaklar için. Bu da bize büyük bir lütfu kerem oldu, kolaylık oldu. Onun için Rabbimiz ne buyurdu? Habibim yüzünü mescid-i haram tarafına döndür. Ve haytümâ küntüm fevellû ucûvekum şatrahû. Siz de nerelerde namaz kılacaksanız, evinizde olsun, dışarıda olsun, yolda olsun, yüzünüzü mescid-i harama doğru döndürün, araştırın. Efendim, rüzgardan, neyse güneşten, aydan, yıldızdan, bunlar hep alametlerdir. Hiç soracak kimse bulamasanız bile kendi içtihadınıza göre doğuyu bulun, batıyı bulun, doğuya solunuzu verin, neyse yani her memleketin kendi konumuna göre değişir o. Türkiye'de doğu sol tarafa alındığı vakit kıble yönü rastladığı için söyledim onu, her tarafa göre değişir. Böyle alametlerle illaki araştırarak fikrinizi oluşturun, kıbleye doğru dönün. Bu şart. Allah-u Teala Hazretleri bununla beraber bütün Müslümanları aynı yöne döndürüyor ve kalplerini de aynı yöne döndürüyor. Böylece bir ittihat, bir ittifak, bir birlik ve beraberlik sağlıyor. Ehli kıble, yani kıbleye dönenler kalplerini de Kabe'nin Rabbine döndürseler, işte dünyada cennet hayatı, süt liman bir hayat ki herkesin kalbi bir kalp oluyor ve hiçbir fitne fesat kalmıyor. Ama maalesef bugün kafirleri çıktık, Müslümanız deyip de namaz kılmayanları da çıktık, namaz kılanları da, camiye cemaate gelmeyenleri de çıktık. Bak ne kadar fire verdiriyorum, kalıyor bir avuç cami cemaatine devam edenler. Bu cami cemaatine devam edenler bile, bir saf iki saf bile, ehli kıble bile kalplerini birleştiremiyor. Hepsi ayrı bir yöne, kimi masonun peşine, kimi Amerikanın peşine, kimi Hristiyanın peşine, kimi hangi dinsin donsun peşine koy vermiş ipi sapı gidiyor. İki saf cemaat, bir saf cemaat aynı kıbleye dönmüş, kalpler çıvıt çarşı. Hiçbiri birini sevmez, tutmaz, desteklemez, yardım etmez. Birbirine düşman gibi hasetle, fesatla bakar, dedikodusunu yapar, başka bir şey. Çünkü sünnet seniye ittiba edilmiyor. Rabbimiz de kalpleri birleştirmiyor. Şu hadis-i şerifi her daim okuyorum. Ne kadar büyük bir mana taşıyor. لَتُسَوْوُنَّ صُفُوفَكُمْ Fahri kainat buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette muhakkak saflarınızı dümdüz yapacaksınız. Yapmalısınız, yapın. Nasıl? Topuklardan hiza alın, topukları tam birbirine dengeleyin, omuzlar birbirine tam gelsin, arada bir boşluk kalmasın. Bir ufak boşluk kalsa, omuzlar birbirine değmese, arada mesafe kalsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, şeytanı görüyorum safların aralarındaki o boşluklarda kara koyun gibi, küçük koyun gibi dolanıyor, görüyorum onu buyurdu. Böyle kenetlenecek bir binanın tuğlalarının, efendim sıvayla, efendim nasıl gibi, kurşunla, şundan bundan kenetlendiği gibi, lehimlendiği gibi öyle kenetlenecek safta insanlar. Etten duvar olacak yani böyle. Bizim de. Nerede öyle saf? Safları böyle yapmazsanız, evle yuhalifennallahu beyne vücuhikum, siz saflarınızı düzgün yapmazsanız Allah-u Teala da kalplerinizin arasını açacak. Şu hadis-i şerife bak. Yani aynı kıbleye dönen adamlar bir safı düzgün yapma sünnetini beceremezseler o sünnete ittibasızlık, o sünnete uymamak onlara öyle bir felaket getiriyor ki en büyük bela kalplerin uyumsuzluğu, aynı cemaatin kalplerinin ayrı düşünmesi ve birbirini sevememesi, birbirini tutamaması felaketinin neticesini doğuruyor. Bir safın düzgün yapılmaması. Demek ki Efendimizin bunca sünnetlerini terk etmek bize kaça mal oluyor bilmiyorum, anlıyorsunuz. Bunca sünnetleri var. 4000'i aşkın sünneti var. Bu sünnetleri terk millete kaça mal oluyor. İşte Müslümanız deyip de bu kadar dinsiz imansız millet türettiler ortalığa. Gavurum da demez. İslam'dan da bir haberi yok. Şeriat bu zamanda olur mu? Sünnete şimdi uyulur mu? Sen dediğin gibi olur mu? Faizsiz yürür mü? Avrupa'ya uymadan ilerlenir mi? İşte bu millet böyle türedi. Bu kadar hezeyanları söylüyorlar. Biz sünnet seniye uysaydık, cemaatlere devam etsek, safları düzgün yapsak, bütün bu namaz kılan Müslümanız diyenler, Allah-u Teala kalplerimizi birleştirecek o zaman. Kalpler Allah'ın elindedir. Kimsenin elinde değil. Kulubul ibad. Bütün kulların kalpleri beyne isbaini mine sabi'ir rahman. Rahman Teala'nın parmaklarından iki parmak arasındadır. Allah-u Teala'nın bizim gibi eli yok, parmağı yok. Etten, deriden, kemikten, kandan, iskeletten münezzeh, şekilden münezzeh. Ama ne buyuruyor? Bütün kulların kalpleri Rahman Teala'nın parmaklarından iki parmak arasındadır. Allah'ımızın eli var mı? Var. Parmağı var mı? Var. Yüzü var mı? Var. Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor. Ama bizim gibi şekli var mı? Yok. Yüz buyurdu. İnan, şekil verme. El buyurdu. İnan, şekil düşünme. Parmak buyuruldu. İnan, şekil düşünme. Şekil düşünen kafir olur. Rabbimiz hakkında şekilcilik yapan, onun benim gibi eli mi var, böyle parmağım var, yüzü şöyle mi, boyu mu var, bu şu, bu kafir eder adamdır. Şekil yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ve yebkâ vechu rabbike. Rabbinin vecihi bakidir. Vecih ne demek? Yüz demek. Ama yüz deyince bizim gibi mi? Şekil yok. Yedullâhi fevka eydîhim. Allah'ın elleri, Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Ne buyuruyor? Benim peygamberimle sözleşme yapanlar, ona inanıp elinden tutanlar var ya, ha benim elim onların elinin üstündedir. Allah'ın eli. Kur'an'da geçiyor, el kelimesi geçiyor. Var mı var? Şekil var mı? Yok. Parmak meselesi. Bu hadis-i şerif çok sağlam bir hadis-i şeriftir, okuduğum sıhhat derecesi çok sağlam. Bu hadis-i şerifte Rabbimize parmaklar isnat ediyor, Habibi. Parmak. Ama şekil var mı? Yok. Parmak var mı? Var. Öyle buyuruldu. Ama şekil yok. İşte bu şekili nefyedin. Aklınıza bir şekil getirmeyin. Gelirse kelime-i şehadet getirin. Eûzü çekin, Allah'a sığının, şeytanı def et. Şimdi bu neyi anlatmak istiyor? Şu kağıt, benim iki parmağımın arasında. Nasıl istediğim tarafa evirip çevirebiliyorsam onu, Rabbimiz de bütün kulların kalplerini istediği tarafa çeviriyor. Yukallibuha keyfe yeşâ. Nasıl dilerse o tarafa döndürür. Demek ki, bütün dünya halkını aynı fikre, aynı düşünceye, aynı inanca sahip etmek ancak Allah'ın elinden gelir. Bunun da yolunu neye bağlamış? İşte din-i mübin İslam'a inanırsanız, beş vakit namaz hakkıyla kılarsanız, saflarınızı dümdüz yaparsanız, birbirinize kenetlenirseniz, kalbinizi birleştiremezsiniz de o benim elimde, onu bana bırakın siz. Siz bunları yapın, kalbi ben birleştireyim. Ama siz daha bu noktada anlaşamazsanız kalplerinizi de ayıracağım buyuruyor ve yaptı. İşte bu milletin, yani dikkat edin, namaz kılan kıble ehlinin, cemaatin kalpleri bile dağınık. Allah'ın fazl-ı keremiyle hiç olmazsa bir cemaata, belki hepsi yapamıyor bunu ama hiç olmazsa sizin gibi bu kadar dinleyen efendim bahtiyar, saadetli, nasipli kişilere, hiç olmazsa böyle bir azınlıklara bir ittihat, bir ittifak, birlik, beraberlik nasip etsin de cemaatlerde buluşmayı, sohbetlere devamı, saflarda birbiriyle kenetlenmeyi ve kıbleye hem yüzümüzle, hem bedenimizle, hem kalbimizle, ruhumuzla dönmeyi nasip eylesin. Amin. Rabbim ayrılıktan ve kalplerin birbirini sevmemesinden, efendim birbirinden zıt düşünmesinden cümlemizi muhafaza eylesin. Şöyle bir azınlık cemaatlerde bile kalp birliği sağlanabilirse, yani belki bugün Türkiye'de 5 milyon, belki 10 milyon diyelim cuma namazında safa giren vardır. 3-5 milyon 5 vakit kılan belki çıkar. Bir 10 milyon kadar da cuma safına giren, bayram namazı safına giren vardır. Ama bunların kalpleri birbirine uyum sağlamıyor. Ancak ne diyorum? Azınlıklar, yani 5 vakit namazı devam eden o sayısı az olan kişiler, o mümtaz seçkin cemaatler hem yüzünü hem gönlünü kıbleye çevirebilip birliği sağlarsa geri kalanlara da bunun bereketi tesir edecek. Diğer karanlıkları da bu nur kaldıracak, def edecek, ref edecek inşallah. Böylece bir cemaatin bütünlüğünü, birliğini gören diğer cemaatler de birleşecek, buraya uyacak inşallah. Çünkü millet bunalım içindedir. Saadet arıyorlar. Mutlu bir cemaati görürse ona herkes iltihak eder. Yeter ki biz İslam nizamı üzere, şeriat ve sünnet üzere elden geldiği kadar yaşayalım ki bizi görenler bize imrenerek saflarımıza girsinler. Ama bizim saflardakiler birbirinin aleyhine gider de, dışarıdaki namazsız abdestsizler de bunlar ne birbirini yiyor bu cami cemaati bunlar derse, o zaman hiç de bize katılmayı akıllarından geçirmezler, geleceği varsa kaçarlar. Biz de bu günahın faturasını öderiz. Niye bozuk hareket ettiniz de millete İslam'ı sevdirecek, bu saflara milleti getirecek yerde gelen adamı da kaçırttınız diye sopayı da biz yeriz, Allah muhafaza etsin. Onun için kendimize çeki düzen verelim. Özellikle biz, her hafta sohbet dinleyen bizler, şu az cemaatta olsak, yani böyle bir mümtaz cemaat olursak, bütün millete örnek olacağız inşallah. Millet koyun gibi, yani böyle bir ışık gördüğü yere gider yani. Bu batıllar, bu dinsiz imansızlar, bu milletin şehvani gücünü tahrik ederek, nefsani şeytani arzularını tahrik ederek bu kadar milyonları peşlerine sürüklüyorlar da biz bu milletin kalbinde olan imanı niye tahrik edemeyelim? Bu milletin kalbinde iman vardı. Gavurum demiyor, inanıyorum diyor. O imanı ona anlatamazsak, neye inandığını bile adama tanıtamazsak bu kadar acizlik, beceriksizlik, körlük olur mu ya? Hazır inanmış adam niye inandığını anlatamazsın ona ya? Bu kadar çok büyük bir beceriksizlik var bize ya. Lafımızı, sözümüzü duyuramıyoruz. Nedendir biliyor musun? Neden? Derdimiz din değil. Ha bundandır. Derdimiz din değil. Yani bizim derdimiz dini anlatmak olsa çok adam İslam'ın hakikatine erecek. Hiç olmazsa bizim bildiğimiz kadar bilecek. Ama biz kaç kişiye anlatıyoruz? Hiç. Çevrelerimizde hiç etkin değiliz, etkili değiliz, faal değiliz. Ama dünya için ne koşturmalar, ne mesailer, o para kazanmak için, ne bileyim maddi imkanları tahsil için, temin için, ne fedakarlıklar, uykusundan, yemeğinden, içmeğinden, çoluk çocuğundan ayrılmalar, neler, gurbetler. Ama Allah için, din için derdi olan az. Allah'ım dertlerimizi bire indirsin. O bir olan dertte kendi rızasını kazanma, dinini yükseltme derdi olsun. Amin. Başka dert vermesin Allah'ım. Amin. Öbür dertlerimize o kendi kafi gelir. Öyle buyuruyor. İcalu umumekum emmen vahida. Bütün dertlerinizi bir derde indirin. O da Rabbinizin rızasını kazanma derdi olsun. Eğer siz bütün dünya dertlerinden, efendim kederlerinden kurtulup sadece din derdini taşırsanız ben sizin bütün dünya ahiret dertlerinizi, işlerinizi görürüm, dertlerinizi kaldırırım Allah buyuruyor. Yok. Siz benim rızamı kazanma, dinimi yaşama, yaşatma derdini, cihad etme derdini taşımazsanız o zaman hangi dünya derdinde batsanız, boğulsanız aramam sizi buyuruyor. Yani düşün para peşine, düşün karı peşine, rütbe peşine, herkes bir düştüğü çukurda boğulsun gitsin, bunalsın, perişan olsun, hiçbir huzurda göremesin, dünya ahiret batsın. Aramam onu diyor. Neden? Niye sen 40 tane dert taşıyorsun? Bir derdin olsaydı öbür dertlerini ben görseydim daha iyi değil miydi? Ya kainatı yaratan Allah var Celle Celaluhu. Her şey onun elinde. Biz de şu anda onun elindeyiz. Her daim onun elindeyiz. Rabbim onun elinde olduğumuzu anlatsın bize. Biz onu anlamıyoruz. Biz zannediyoruz kendi kendimize, kendi yağımıza kavruluyoruz. Kendi başımıza gelin güvey oluyoruz. Halbuki her an onun elinde olduğumuzu bilsek, bunun farkında olsak, her işi ona teslim edip, ya Rabbi benim azami gayretim ve mesaim senin dinine yoluna bir kişiyi getirmektir diye çalışsak, öbür işleri de işte helalından meşru surette kovalasak, Rabbim o işlere bir bereket verecek. Yani bu çalıştığımızın çok daha azı dünyaya çalışsak çok daha rahat yaşayacağız. Ama dünyaya bel bağladıkça, uğraşça, çalıştıkça derdin arttıkça artıyor, sıkıntın arttıkça artıyor, huzurundur. İslam'a da hizmetinde yok. Büyük bir zarar içinde bu insanlar ya, bu Müslümanlar, bu cemaat. Büyük zarar içindeyiz. İnnel insane lefî husr. Ya bütün insanlar zararda, hele biz ne zarardayız. Millet yine karı görmemiş ki zarar ettiğine üzülsün yani. Bir adam kara alışmamışsa zarardan pek o kadar zorlanmaz. Ama kar yolunu bilip de zarara giden çok enayidir yani. Bizler onun için daha büyük zarardayız. Neden? Cennetin cemalin yolunu öğreniyoruz, dinliyoruz, duyuyoruz. Yine bile bile zarara gidiyoruz. Doğru dürüst iman edenler, salih amel işleyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler, birbirine sabrı tavsiye edenler bu zarardan müstesna. Geri kalan kim var ise hepsi bu zarardadır. İmanımız var mı? Var elhamdülillah. Ehli sünnete göre tam inancımız doğru düzgün mü? Elhamdülillah. Belki bazı bilmediğiniz işler vardır ama bir an evvel onların da öğrenilmesine çalışmanız gerekir. Salih amel, salih amel de az bir zor iş değildir. Başı nedir salih amelin başı? Beş vakit namaz. Bu beş vakit namazın haftalarda anlatıyoruz. Bu kadar şartını, şurtunu, farzını, vacibini, sünnetini, müstehabini, edebini efendim biliyoruz da mı yapıyoruz? İşte evvela bunların bilinip tatbike geçilmesi lazım. Oruç, hac, zekat, salih ameller. Bu da var diyelim. Üçüncüsü millete hakkı tavsiye etmek. Allah-u Teala'nın İslam nizamının şeriatı Habibinin sünnetini ki haktır, gerçektir. Onun dışındaki bütün düzenler batıldır, yalan, yanlış uydurmadır. Bu hakkı tavsiye edebiliyor muyuz birbirine? Sabrı tavsiye edebiliyor muyuz? Allah yoldan ayrılmamayı, bu yolda sebatı kendimize de millete de tavsiye edebiliyor muyuz? Bu son iki meselede çok eksiyiz. Allah'ım o işlerde de tamamlasın bizi de zarardan müstesna olanlardan eylesin. İstikbali kıble. Beşinci şart nedir? Vakit. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri beş vakit namaz kılın buyuruyor ama istediğiniz vakitte istediğiniz namazı kılarsınız buyurmuyor. Yine buyuruyor. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Şüphesiz namaz inananların üzerine vakitleri tespit edilmiş bir farzdır. Yani vakitleri belirlenmiş olarak farz edilmiştir. Buna, bu vakitlere Kur'an-ı Azimüşşan'ın bazı ayetlerinde de temas ve işaret vardır. Gerçi Kur'an-ı Azimüşşan'da beş vakit diye beş ifadesini göremezsiniz. Ve vakitleri de açıkça böyle net bir şekilde beş vakit olarak göremezsiniz. Ama bazı ayetlerde bu vakitlere işaret vardır. Estağfirullah. Fesübhanallah. Allah'a tesbih edin yani namaz kılın. Hine tümşün. Ne demek tesbih? Namaza duruyorsun. Sübhanekallahümme ile başlıyorsun. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azimler. Secdede Sübhane Rabbiyel Alalar. Rabbini bütün noksan sıfatlardan tenzih ediyorsun. Namaz zaten zikir için meşru edilmiştir. Tesbih edin yani kılın. Hine tümşün. Akşamladığınız vakit. Şimdi akşam vakti ne kılınacak? Akşam yatsı. İkisi buraya girdi. Ve hine tusbihun. Sabaha girdiğiniz vakit, yani imsaktan sonra güneş doğuncaya kadar o arada neyi kılın? Sabah namazı. Onun vakti tespit edildi. Velev hamdü fissemavat velev göklerde yerlerde bütün hamdü senalar bana mahsustur. Yani bana ne kadar hamd etseniz şükretseniz az. Bütün iyilikler benden, bütün hamdler bana. Araya soktu onu şimdi hamdü senayı. Ve haşiyen ikindi vakti de her şeyin gölgesi feyzevan haricinde İki misli olduğu vakit gölgeler, bir misli diyen de var. O bir misli işte İmameyn'in fetvasıdır. Biz şimdi ona göre ikindi, birinci vakti nakliyoruz. İki misli olursa gölgeler, İmam-ı Azam'ın tayin ettiği vakittir o. Asr-ı Sani dediğimiz ikindinin ikinci vaktidir, o eftal. Ve hayne tuzhirun, öğlene girdiğinizde de tesbih edin, kılın. İşte bu ayet beş vakte işarettir. اَكُمِ الصَّلَاةِ لِلْدُّلُوكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ اللّٰهِ وَقُرْعَانَ الْفَجْرِ Burada da var. Güneşin tam tepeye gelip, yani öğlen vakti dimdik tam tepeye gelip kaymasından sonra kılın, yani öğleni kılın. Ne zaman? Gece karanlık basıncaya kadar. Dört vakti birden sokuyor oraya şimdi. Güneşin tepeden kaymasından öğleni, ikindi, akşamı, gecenin karanlığı basıncaya kadar yatsıyı da dahil. وَقُرْعَانَ الْفَجْرِ Sabah namazında beşinciyi de orada eklemiş oluyor. Birkaç ayette böyle var. İşaretler, namaz vakitlerini tespitler vardır. Bu vakitler çok mühimdir. Vakitsiz namaz olmaz. Şimdi kalksan sabah namazını imsaktan evvel kılsan, saatin yanlış, geri kalmış, ileri gitmiş, şaşırmışsın, efendim geç kaldım zannetmişsin, kılmışsın. Ondan sonra bir de anladın ki daha imsak olmamış. Bu sabah namazı oldu mu? Ne olacak? Tekrar kılınacak. İadesi lazım. Vakitsiz kılınanın iadesi şart. Ancak imsak olduktan sonra kılınır kılınmaz meselesine gelince. Evvelce takvimlerde imsaklar son noktadaydı. Yani mesela saat 3.30 imsak yazıyorsa esas imsak yani 3'ü 10 geçe diyelim. 20 dakikada bir pay vardır. O payı da katardı eski takvimler. 3,5 dedi mi yani payı da yok. Ece derdi 3,5'a kadar payı vardı. O payı katmazdı içine ki. Adam 3'ü 10 geceden sonra ya sahur yerken efendim kaçırırsa birkaç dakika yemeği ileri, geçirir şeyleri orucu bozulmasın, orucundan mahrum olmasın diye bir 15-20 dakika pay bırakılırdı dışarıda. Onun için o payda sabah namazı kılınmaz. Şimdi de öyle takvimler var. Takvimler ihtilaflı bak. Hangi takvim ki efendim imsaki yani geç söylüyor. Mesela 3,5 söylüyor. Öbür takvim 3-10 gece söylüyor. Anla ki 3,5'a kadar sabah kılınmaz. Çünkü imsaki 3,5 koymuş o payını da içine koymuş. Şimdiki takvimler payını içine kattı. 3,5 dediyse bir dakika ileriye yemeği geçirmemeli ve ondan sonra namazda olur. Çünkü payı içinde. Ama evvelki takvimlerin payı dışında olduğu için 15-20 dakika beklenmeliydi. Şimdi diyelim 3,5'da imsak yazdı. Payı da içindedir. Yemek orada bitirilmelidir. Bir dakika bile sahuru tehir etmemelidir. Anladık. Namazı hemen kılabilir miyiz? Kılarsın ama mekruh olur. Şafii mezhebinde uygundur. Hanefi mezhebinde mekruhtur. Ne yapmalı? Havanın açılmasını, epey aydınlanmasını beklemeli. Esfiru bil fecri, sabahı bayağı aydınlıkta kılın. Fe innehu azamul lecr, onun sevabı daha büyüktür. Bu hadis-i şeriften aldı Hanefi mezhebimiz. Onun için sabahı ne kadar kala kılıyoruz? Yarım saat, güneşin doğmasına yarım saat kala, 20 dakika kala falan kılarsan, 10 dakikada sen namazı bitirdin diyelim, bu 10 dakika içindeki namazda adamın abdesti bozulsa veyahut efendim namazı bitirdikten sonra abdestsiz olduğunu, abdestinde bir bozukluk olduğunu anlasa da bir daha gidip abdest alıp bir farzı, sünnetiyle farzıyla bir 10 dakika payda herhalde kurtarır. Bir 10 dakikada bir abdest ve namazın 4 rekatı sünneti farzı kılabilir. İşte bu kadar bir pay bırakılıp yani bir yarım saat kala diyelim durulmalı. Bir saat kala, 1,5 saat kala sabah kılınırsa gerçi imsaktan sonra olur ama mekruh olur. Ama baktın ki yola çıkacaksın, daha imkan bulamayacaksın, araba durmayacak, otobüs durmayacak, uçak durmayacak bilmem ne, o vakit imsaktan sonra kılınır. Zaruret vardır. Sahir zamanlarda zaruret olmadı mı, işte böyle 20-25 dakika yarım saat kala kılarsınız. Öğlen namazını 5 dakika geciktiriyoruz. Bu takvimlerden 5 de bazı takvimler bizim dediğimiz gibi 5 dakika geç yazıyor zaten. 5 dakika geciktiriyoruz. Çünkü 1 dakika evvel kılsan namaz olmaz ama 5 dakika geç kılsan garanti olur. Onun için şüpheden kurtulalım diye eski takvimler ihtilafsız öğleni 5 dakika geciktiriyoruz. İkindiyi de 5 dakika geciktiriyoruz. Akşamda bir 3 dakika bekleme payı yapıyoruz. 3 dakika. Çünkü bu dakik bir iş bu. Dakik. Birkaç dakikadan bu namaz olmayabilir. Yatsıda çok büyük tehlike var. 10 dakika en az geciktiriyoruz bu takvimler. Çünkü eskiye göre 10 dakika geçti. Bunlar 10 dakika geri payını efendim geri aldılar. Onun için bir şüpheli vakit zuhur etti. Bu 10 dakika öyle bir şüpheli vakit ki adam ezanı okuyor, sünneti, farzı bitiriyor. O 10 dakika daha yani 10 dakika payı biz beklerken baktın ki cemaat vitri bitirmiş. Ya insan hiç olmazsa bir 10 dakika oyalanır ya. Neden? Niye benim namazım şüpheye girsin? Şüpheli can cennete girmez derler. Bu namazı sakata almamalı. Bak vakit hususlarında ben size Allah rızası için ulemanın şüpheden kaçan alimlerin görüşlerine göre konuşuyorum size. Tamam. Öğlen ikindide 5 dakika, akşamda 3 dakika, yatsıda 10 dakika payı illaki düşünün, geciktirin. İkindiyi asr-ı saniyede kılarsanız daha eftaldir. Yani akşam namazına 1 saat 1 çeyrek kala, akşama 1 saat 1 çeyrek kala ikindinin en sevimli müstehap vaktidir. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre ikindiyi birinci vakitte, yani bu şimdi kıldığımız vakitlerde cemaatla kılacağına, o vakitte tek kılmak cemaattan üstündür. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre ikinciyi ikindi vaktinde kılmak, ilk vakitte cemaatla kılmaktansa ikinci vakit tek kılmak üstündür. Köylerde, memleketlerde ezanlar bile o asr-ı saniye göre okunuyor hala. Biz anca bir zaruret oldu mu böyle şey yapıyoruz. Hele hususi kalındı mı ikinci vaktin tercihi eftaldir. Bunu da duymuş olun. Yatsıyı da kışın uzun gecelerde gecenin üçte birine tehir geciktirme yine müstehaptır. Yazın çok sıcak zamanda öğleni de biraz serine bırakmak müstehaptır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem harplerde namaz kılacaklar güneşin alnında gölge yok, bir şey yok, ağaç yok, çölün ortası. Hazreti Bilal kalkardı ezan okumaya, öğlen vakti girmiş, vakit olduğu gibi ezan okumaya kalkardı. Çok da sıcak var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada ebrid, soğut, soğut. Soğut yani serinliği bekle biraz, otur aşağı derdi. Hazreti Bilal otururdu. 10 dakika, 20 dakika önce oturup kalkardı, bir daha ezan okuyacaktı. Ebrid! Serinlik gelsin daha, soğut biraz daha. Otururdu. Ebridu biz-zuhri. Öğleni soğutun. Yani sıcağa, çok sıcağa kaldıysanız güneşin alnında böyle, serin zaman, ikindiye yakına doğru böyle yani serinliğe tehir edin buyurun. Akşam namazında bir mesele var. Oruçlusunuz. Yemek hazır, sofra hazır. Hani yemek hazırken namaz olmaz derler. Bu lafın aslı var mı? Var. Ama namaz olmaz deyince hiç olmaz demek değil, mekruh olur o namaz. La salate bi hazreti taam, yemeğin huzurunda namaz olmaz buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek istedi? Buhari hadis-i şerifi bunu açıklıyor. İza kuddimel aşa, akşam yemeği önünüze hazır getirilirse, febdevu bihi kablen tusallu salatel maghribi, akşam namazını kılmadan evvel yemekten başlayın. Yemeğinizi yiyin, ondan sonra akşamı kılın buyurdu. Çünkü insan aç karnına namaza durur. Şimdi zaten iftarı geçirtmek çok tehlikeli bir bidattır. Yani ezan okundu, adam hala orucunu açmıyor. Yani vakit girdi, adam 10 dakika 20 dakika uzatıyor. Bu büyük bidattır. Allah'ın çok kızdığı bir şey. Rabbimiz çok gazap ediyor. Onun için sen benimle yani bir mukavemet davasına mı girdin, dayanırım hesabına mı girdin, ne yapıyorsun sen ya? Ben sana şu vakit tut dedim, şu vakit aç dedim. Ne dersem onu yapacaksın. اَحَبُّ عِبَادِي اِلَيَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا. Kullarımın içinde en çok sevdiğim kullarım en acele iftar yapanlardır. Hadis-i şerif. Hurma elinde bekleyeceksin, elinde. Vakit girdi hemen ağzına. İşte Allah'ın en sevdiği kul olursun. Niçin? Rabbimiz acziyetimizi görmek istiyor. Rabbimiz kibirli, gururlu, şişkin adamları sevmiyor. Böyle boynu kırık ya Rabbi, aç açık, kulaklarım da düştü, dayanamıyorum, senin rızan için tuttum, elimde bekliyorum böyle. Bu acziyet havası, bu kendini Rabbine karşı boynunu kırdırmayı çok seviyor. Ama bana dokunmaz, ben iki gün daha tutarım peş peşe falan, böyle bir numaraları sevmiyor. Onun için elinde hurma bekleyeceksin, hemen iftar açacaksın, ondan sonra yemek hazırsa, camideysen tabii namaz öncedir. Ama evdesin, yemek sofra hazırdır, hemen yemeği yiyeceksin, akşamı ondan sonra kılacaksın. Yemek orada dururken kılsan ne olur? O namazı Mevla sevmiyor. Çünkü nerede aklın? Yemekte. Çabuk şişirme bir namaz kılayım da sofraya dalayım diye düşünüyorsun. Rabbimiz de öyle adamın namazını beğenmiyor. Ancak arkadaşlar bizim yemekler de bir alem ha. Adam bir iftar sofrasına oturuyor, yatsıya 15 dakika kalmış daha çay içiyor ya. O kadar da uzat demedik be adam. O kadar da uzat demedik ya. Yiyeceğim bir tabak çorba, bir tabak sebze, neyse yani. Bir iki dilim, üç dilim de bir şey ekmek ki. Bu ne oluyor ya? Adam yemeği yiyor, çayını da içiyor, şeyini, meyvasını, her şeyini. Yatsıya 15 dakika kalmış, abdest tazelemeye gidiyor. Ne oldu bu namaz? Akşamı yedin ya. Sen yemek yerken akşamı yedin. Onun için o kadar demedik. Ama bir 20 dakika, bir yarım saat insan edebiyle yer yani. Ona göre akşamın vakti hakkında da onu söyleyeyim. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mektubunda buyuruyor ki namazın vakti girdi mi diyor, kıl kadar ileri oynatmayı, geciktirmeyi canım istemiyor. Kıl kadar geciktirmek istemiyorum diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Onu da duyurayım. Ama demin anlattıklarımı sünnetleri hesaba katarak, onlar hariç, müstesna, geri kalan vakitlerde namazın vakti girdi, kılmaya gayret edilsin. Vakitlere böylece dikkat gösterilsin. Altıncı şart ne? Niyet. Daha çok konuşacak söz var. Kısa kısa işte bir şeyler size duyurmaya çalışıyorum. Niyet meselesi. En mühim mesele, niyet nedir? Farzdır. Niyetsiz namaz olmaz. İkindiyi şimdi öğlen niyetiyle kılsanız oldu mu bu ikindi? Bazı adamlar böyle bir şey yapıyor. Niyet edeyim ya, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı birkaç tane sayıyor böyle. Anca toparlayana kadar o ne oluyor? Şimdi burada bir mesele var. İmam-ı Rabbani Hazretleri, 70 bin evliyanın reisi, Mektubat isimli eserinde buyuruyor. Zaten bütün fukaha-i izam, fıkıh alimleri de buyuruyorlar ki, niyet farzdır, bu kesin. Niyetin yeri neresi? He? Kalp mi, dil mi? Kalp. Niyet ne demek? Türkçesi karar vermek demek. Karar dille mi verilir, kalple mi verilir? Dil onun tercümanı olabilir. Esas kasıt ve karar kalptedir. Onun için kalpten geçmeyen bir niyet batıldır. Kalbinden niyet etmeyen bir adamın namazı olmaz. Şimdi gelelim dil meselesine. Kalpten niyeti ettik. Dilden de söyleyelim mi, söylemeyelim mi? Şimdi dinleyin burayı. Fıkıh alimleri diyorlar ki ekseriyetle niyet farzdır, yeri kalptir, dil de ona katılsa müstehsendir, güzel görülmüş, dil de söylese iyidir diyorlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri itiraz ediyor. Buyuruyor ki sünnet-i seniyyenin dışındaki her şey bid'attir. Bid'at uydurma demektir ki dine sonradan katılma demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki her bid'at bir sünnet kaldırır. Şu dine ne kadar bid'at geldi o kadar sünnet dinden çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki bir millet dinlerine bir bid'at, bir uydurma, sünnette olmayan bir şey katarlarsa Rabbimiz onların dininden o kattıkları bid'at kadar sünneti kaldırır ve kıyamete kadar o sünneti onlara bir daha nasip etmez. Ya. Çok hadis-i şerifler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullu muhdesin bid'a, sonradan çıkarılan her şey, yani Efendimizin Hulefai Raşidin ve sahabe-i güzinin devrinde olmayan her şey bid'attir. Ve kullu bid'atin dalal, her bid'at sapıklıktır. Ve kullu dalaletin finnal, her sapıklık neticede ateşe götürecektir. Onun için bid'atlerden sakınmalıdır. Şimdi bid'at deyince millet ikiye ayırmış. Bid'at-ı hasene, bid'at-ı seyyiye. Hasene neymiş? Güzel bid'at. Seyyiye neymiş? Kötü bid'at. Mesela bid'at-ı hasene nasıl oluyormuş? İşte caminin kubbesiymiş, minaresiymiş, medreseymiş, hastaneymiş, efendim tekkeymiş, bunlar bid'at-ı hasene. Ya mübarek, buna bid'at zaten denmez. Niçin denmez? Sünnette aslı olan şey bid'at değildir. Cami sünnette vardır. Efendimiz mescit yapmıştır. Kubbesini bu kadar büyük yapmamıştır. Ama Allah-u Teala fî buyûtin edinellâhu en turfâ, benim evlerimin yükseltilmesine ben müsaade ettim diyor. Bu ayetten anlaşılıyor ki Allah'ın evlerinin yükseltilmesine efendim delilimiz vardır. Minare, Efendimiz'in zamanında böyle uzun minare yok. Fakat Hazreti Bilal'e yüksek yerden okutturması minarenin delilidir. Gerçi minareleri çok uzun yapmak kıyamet alametidir diyor kitapta, ama kıyametin en büyük alameti binaların yükselmesidir. Bina yükselirse elbette minare de onu geçecek ki minareyi göreyim. Minare binayı geçmediyse camiyi nereden bulayım, sesi nereden duyayım meselesi çıkıyor. Bunların kaynağı sünnette vardır. Buna zaten bir tane. Medresenin kaynağı sünnettedir. Niye? Eshab-ı Soffe Efendimizin yatılı talebeleri medrese hayatı yaşıyordu orada. Tekkenin aslı sünnet. Efendimiz kendi mescidinde her sabah zikir ettiriyordu. Sohbet yapıyordu. Bütün bunlar sünnette asılları olduğu için bid'ata girmez. Bid'at hangisidir? Sünnette hiç yeri olmayan şey. Buna bid'at diyoruz. Şimdi niyet meselesini ele aldığımız vakitte ne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, ne sahabe-i kiramdan, ne de onların peşine gelen tabi'in-i izam tabakasında hiçbirinden namazın niyetini dille yaptıkları sabit değildir. Ne sağlam ne sakat bir rivayet kitapta bulamazsın ki efendim hadislerde, eserlerde bulamazsın ki dillen bir sahabe niyet etmiş, bir tabiinden biri niyet etmiş. Hatta nasıl yapardılar? Otururlardı böyle, şimdi oturduğumuz gibi, hadi kalkıyoruz namaza dendiği vakitte, kalktıkları gibi Allahu Ekber. Neden? Niyetin kalpte olduğundan, dille niyet edecek olsalardı, epey bir vakit alırdı, hemen iftitah tekbirini alamazlar. İnsan evinden çıkıyor, öğlen namazına, ikin namazına diye niyeti kalbinde geliyor, o niyetle hemen Allahu Ekber duruyor. Dilin niyetine bir daha lüzum yoktur. Şimdi mesele şurada, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, her bid'at bir sünnet kaldırır, dille niyet etme bid'atı bir farz kaldırır. Bu nereden çıktı? Ha. Anlatalım diyor kendisi mektubatında. Niyet farz mı? Şimdi bu ittifaklı, kesin. Niyetin yeri kalp mi? O da kesin. Dilden katalım mı, katmayalım mı, ihtilaf var şimdi. Bu ihtilafı düşünürsek, bir insana dilinden niyet yapma müsaadesi edilirse ve bir insan dilden niyete alışırsa, hiç kalbinde niyet var mıdır, yok mudur, ne kılıyorum düşünmeden dilden alışkanlıkla onu söyleyerek namaza duruyor mu, durmuyor mu? Söyleyin bak, kendinizden söyleyin bak. He? Çoğu insanlar, ekseri Müslüman cemaatler dilden alışmış olduğu sözleri devamlı papağan gibi, yani aynı sözleri alışmış, ezberlemiş, kalbimde niyet var mı yok mu dediğimi kulağım duyuyor mu, kalp düşünüyor mu, neredeyim, ne kılacağım, neyin farzını kılacağım, bunu düşünmeden dil alışkanlığıyla, hatta çok kere görmüyor musunuz öğlen ikindi akşam 3 tane 5 tane birden sayıyor adam, çünkü dil oldu mu böyle oluyor. Ama kalpten niyet şart koşulunca ne yapıyor adam hemen? Dil söylemeyince kalp, neredeyim, ne kılıyorum? Kalp bunu mutlaka düşünüyor. Ama dille yapın dediğimi çoğu kere kalp düşünmüyor. Kalbin düşünmediğinde namazın olmadığı kesin. Yani dilden niyet yapılsa iyi olur diyen alimler de diyor ki, kalpten geçmezsen o namaz batıldır. Anlatabildik mi bilmiyorum. Onun için bir adam dilden niyet ederse senin niyetin olmadı, namazın olmadı demeyin. Çünkü adamın dilden niyet ederken kalbinde de niyeti varsa namazı oluyor. Ama dilden niyet edene ne deyin? Kalbinde niyet var mı, onu düşünüyor musun deyin. Bunu ona öğretin ve mutlaka bundan sonra niyeti kalbe alıştır. Dilden şey etmeye bakın, uzaklaşmaya bakın. Çünkü dil ara sıra adamı tökezler. Bir alışkanlığa getirir, kalbi gafil ettirebilir. Bu dilin alışkanlığı iyi değil. Kalp alışkanlığı lazım inşallahurrahman. Niyet hususunda da bunu acizane duyurmuş olalım. Şimdi namazın içindeki şartlara gelindi. Birincisi, iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud ve kade-i ehire. Bu şartlar hakkında da inşallahurrahman, Allah'ım nasip ederse önümüzdeki hafta cemaatle birlikte konuşalım. Şimdi Allah devam edelim, sebat edelim, bir kelime bile kaçırmama gayret edelim. Şimdi dediler bana ki önümüzdeki hafta işte perşembeden tatil var, cuma, cumartesi, pazar önüne gelen gezmeye gidecek tatile şuraya buraya. Yani gerçi sizin meşru, İslam'a uygun olarak yaptığınız şeyler serbesttir. Ama ne diyoruz, mümkün oldukça insan her şeyi geri plana, bu yolu ön plana alarak devam edelim. Hiçbir engel bu yola tanımayalım arkadaşlar. Nasıl ki dünya işimize, madde menfaatımıza bir engel tanımıyoruz, esas bu yola engel tanımayalım inşallah. Devam edelim inşallah. Önümüzdeki hafta böylece daha fazla cemaatlerle toplanarak namazın içindeki şartlar, en mühim şartları, namaz içini gözden geçirelim inşallah.